Una nova edició de Jazznàtics obre les seves portes a través d'aquesta sintonia. Aquest, que escoltareu a continuació, de Jazznàtics, és el nostre programa número 78. Avui dediquem la primera part d'ell a escoltar música de l'àlbum de 2015 de Stacey Kent, anomenat Tenderly. Un disc d'aquesta fantàstica vocalista americana, nascuda el 27 de març del 1968 a South Orange, a l'estat de New Jersey, destacada vocalista de música jazz. Stacey Kent va atendre la Newark Academy, a Livingston, a New Jersey. El seu avi, per part de pare, era rus. Es va graduar amb el col·legi de la Sarah Lawrence a Nova York i va esdevenir després el seu viatge cap a Anglaterra, després de la seva graduació, on va estudiar a la ciutat de Londres, al Guildhall School of Music and Drama, on va trobar el saxofonista tenor Tom Jean Tomlinson, amb el que es va casar el 9 d'agost del 1991. Never trust your dreams when you're about to fall in love, for your dreams might quickly fall apart. So if you're smart, really smart, only trust your heart. Tangerine. Al principi dels anys 90, Stacy Kent va començar la seva carrera professional cantant regularment al Café Bohème, al Soho de Londres. Després d'un parell d'anys, Stacy Kent va començar a tocar abans d'artistes plenament consolidats al món del jazz i ho va fer en un club de nit de Londres, el Ronnie Scott's. El seu primer àlbum, Close Your Eyes, va ser realitzat el 1997 i des d'aleshores n'ha realitzat 9 més i 3 d'ells també amb la companyia del seu marit, en Jim Tomlinson, com hem comentat fa uns moments. Més recentment, el The Lyric, el 2006, que va guanyar l'àlbum de l'any als Premis de Jazz de la BBC el 2006 i va ser realitzat per Blue Note l'any 2011. La música de Stacy Kent ha estat públicament criticada i de manera excepcional per el crític i trompetista de jazz Humphrey Lyttelton. La Stacy Kent va guanyar el 2001 el Premi del Jazz Britànic i el 2002 la BBC li va tornar a donar el premi com a millor vocalista de jazz d'aquell any. També va ser guardonada amb diversos premis a càrrec de les emissores de ràdio BBC 2 i BBC 3. Above, it's just just the thought of you, the very thought of you. Música de Stacey Kent, cantant de Nova Jersey, establerta a Anglaterra i que avui ens acompanya a Jazznàtics amb el seu àlbum, l'onzè àlbum d'estudi que publica en la seva carrera, aquest Tenderly, el 2015, amb Boca Records, un artista que va passar per un segell important, com va ser Blue Note, per qui van registrar diversos àlbums a finals de la dècada del 2000 i a principis de la del 2010. The Boy Next Door va ser un àlbum prou important a França el 2006, altres àlbums que van arribar amb vendes interessantíssimes va ser el Breakfast on the Morning Tram, també a França, on és una artista plenament admirada. També a Alemanya va tenir força èxit i va ser nominada per millor àlbum de l'any el 2009 amb els premis en Grammy. També va aparèixer en una pel·lícula, Ricard III, una pel·lícula de Ian McKellen. Va cantar una versió de jazz del poema The Passionate Shepherd to His Love de Christopher Marlowe. Els àlbums que han editat darrerament han estat excepcionals, com prova també els àlbums Dreamer in Concert, el de Change Lights o aquest Tenderly del qual estem parlant. El 2009 va rebre l'Ordre Nacional de les Arts i de les Lletres. Això ho van fer a França, càrrec del ministre de Cultura francès, Christine Albanel. Sentim la música de Stacey Kent des d'aquest Tenderly, una peça més que està portant el nom de There Will Never Be Another You. Hem escoltat L'Unperceivable You, The Very Thought of You, El Tangerine i El Lonely Trust, Your Heart. És la música Jazznàtics de la nostra convidada, Stacey Kent. Songs to are the lips that I may kiss. But they won't thrill me like yours used to do. Música d'una artista consolidada com Stacey Kent és una cosa. Introduir un artista nou, doncs també és un altre ben diferent. Però donar l'oportunitat a sonar per la nostra o d'altres emissores o programes de jazz amb un artista que debuta i que ho fa amb un doble àlbum i que té molt a dir per començar, doncs és una cosa ben diferent. Aquí escoltarem a partir d'ara la música d'una cantant que ens arriba des de Noruega. És la Mette Henriette. És una saxofonista de Trondheim, una població prou coneguda d'heritatge de les tribus Sami i que es va descobrir a partir de ben aviat a la seva joventut, perquè a més li interessaven molt altres instruments com el piano, el cello o aquest saxo que al final és un món i és un treball molt íntim. És un CD que ens presenta dues vessants molt diferents de la seva música. Tinc el plaer de que escolteu a partir d'ara, durant uns minuts, la música de la Mette Henriette. de la Matt Henriette, el que sí que us en recomano ben especialment és que no escolteu peces separades, que si podeu, que si en teniu l'oportunitat, busqueu aquest compacte que es diu com ella, aquest doble compacte, perquè de fet els dos compactes, els dos CDs que s'inclouen amb aquest àlbum de debut, són com dues suites musicals, són com dues peces que ens portaven fa tants anys enrere els grans clàssics de la música clàssica i que ella ha transportat al món del jazz. Thank you. D'aquest doble compacte de la Matt Henriette, ja veieu, molt diferent del que solem portar-vos amb el nostre espai, n'escoltarem una darrera peça que es diu Vinicio i després passarem a la música del quintet d'en Dave Douglas amb el seu àlbum Brazen Heart. Estàs escoltant Jazznàtics, el món de la música jazz en totes les seves variants, a la nostra sintonia. Since this is the perfect spot to learn, teach me tonight, starting with the ABC of living, right down to the X, Y, Z of it. Help me solve the mystery of it. Teach me tonight. The skies of the light board high above you. If a shooting star goes by, I'll use that star to write I love you a thousand times. could the teacher stand so near, my love? Graduation's almost here, my love. Teach me now. Right, I love you a thousand times across the sky. One thing isn't very clear, my love. Should the teacher stand so near, my love? Aturada amb el nostre espai per escoltar una peça que ens aporta la música d'aquest fabulós intèrpret, Al Jarreau, el cantant de jazz, de rhythm and blues i de soul, de molt èxit comercial, nascut a Milwaukee, l'estat de Wisconsin, el 12 de març del 1940. Com hem comentat, la música de Dave Douglas Quintet. En Dave Douglas és un trompetista, compositor, educador i, a més, propietari del seu propi segell discogràfic. Ens arriba des de la ciutat de Nova York. Va néixer el 24 de març del 1963 a East Orange, a New Jersey, i ens porta peces de l'àlbum Brazen Heart de 2015. Thank you. Thank you. Aquesta és la darrera peça que escoltem amb el programa d'avui. Stacey Kent, Matt Henriette i Dave Douglas Quintet. Des de música, des de França, podríem dir, França, Anglaterra, Estats Units, amb Stacey Kent, Matt Henriette des de Noruega i Dave Douglas Quintet des de Nova York, amb aquest Hawaiian Punch, amb el qual arribarem fins al final d'una nova edició de Jazznàtics. Salutacions de Rafael Corbí. Fins la propera ocasió. A reveure.